Proste, aki je ten zápas, kto bude držať kasu? I widziałem w rodzinach, zanim wstąpiłem w związek małżeński, jaka walka jest o to, kto będzie trzymał pieniądze. Kto będzie gospodarzem domu? Kto będzie gospodarzem domu? Niegdzie to drżała żena? Czasami kobieta była taką, trzymała te kasy. Niegdzie to drżał mąż? Czasami mężczyzna? Niegdzie obydwaja? Czasami obydwaj? Było wiele niedorozumień kvôli týmto materiálnym. Wiele nieporozumień z powodu tych rzeczy materialnych w rodzinie. A ja som bol tak slobodný vo svojom srdci. I byłem taki wolny w swoim sercu. A ja som už, keď vstupoval do manželstva. A kiedy wchodziłem w związek małżeński. Ja som sa rozhodol, že celú tú kasu odozdám mojej manželce. Zdecydowałem, že całą wypłatę, wszystkie pieniądze powierzę swojej żonie. Neskôr som sa dozvedel. Później dowiedziałem się, že moja manželka vstupovala do manželstva. Že žona vstępując w związek małżeński. Ona sa rozhodla, že ona na mňa zverí. Tak samo zdecydowała, že to mi powierzy. A ta kasa bola tam. A więc kasa była tam na górze. A bolo mi zo začiatku nezvyklé. I nie mogłem się przyzwyczaić na początku. Widziałem sam, że tak kto będzie organizował tą kasę. A tak myślę, no tak kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi. A tak sam powiedział, panie, kiedy nie mamy pokładnika. A kiedy powiedziałem, panie, kiedy nie mamy skarbnika w domu. Tak bądź ty tym pokładnikiem. To ty bądź tym skarbnikiem domowym. A to było to najlepsze, co sam mógł robić. To była najlepsza decyzja, którą mogłem podjąć. Wiecie, on sa vždy staral, aby tej kasy bolo. On zawsze troszczył się, żeby ta kasa nie była pusta. Aleluja. Aká je to vzácna vec? Jaká to jest cenna rzecz? Keď muž i žena môžu byť slobodní peniazy. Kiedy mąż i żona mogą być uwolnieni od pieniędzy. Wiecie, mam 50 roków teraz. Teraz 50, już przeżyłem 50 lat. A możemy wam powiedzieć? I mogę powiedzieć wam. Wychowujemy wielką rodzinę. Wychowujemy razem z żoną wielką rodzinę. A nigdy sme sa nemuseli hádať za peniaze. I nigdy nie musieliśmy się sprzeczać z powodu pieniędzy. Nigdy sme nemali napätie kvôli financiám. Nigdy nie mieliśmy napięcia z powodu finansów w domu. Wiecie wobec tomu uwierzyć? Czy potraficie w ogóle uwierzyć w to? Ja som tylko veriacich rodzin. Tyle wierzących rodzin, teda kresťanských rodzin, a więc chrześcijańskich rodzin, które mówili o tym, że są, że wierzą w Pana. Widziałem, które mówiły o tym, że wierzą w Panu. Tylko napięcie widział w tych rodzinach. Ale widziałem tyle napięcia między nimi, jeżeli chodzi o finanse. Ale jakśmy o to zdali obydwaj tu kasę Panu. Ale kiedy my obydwaj oddaliśmy te pieniądze Panu, tak myśmy nigdy między sobą, bo napięcie za finanse nie było. To nigdy nie mieliśmy napięcia między sobą, jeżeli chodzi o finanse. Kiedy potrzebowałem na oprawę auta pieniądze. Kiedy potrzebowałem na naprawę samochodu pieniędzy. Ty sam powiedział, mamiczka. Zawsze powiedziałem, żono. Potrzebowałbym są pieniądze. Potrzebowałbym trochę kasy. Wszak wiesz, gdzie jest nasza. A ona mówi, przecież wiesz, gdzie ona jest, gdzie ona leży. Weź, ile potrzebujesz. Ona kiedy nieco chciała nakupić. A ona kiedy chciała coś zrobić zakupy? Wszystki sami odpowiadała. Zawsze odpowiedzialna była mi. A ja jej mówię, kochana żono. Ja wiem, że len to kupisz, co potrzebujesz. Wiem, że tylko to kupisz, co potrzebujemy. Ale ona mi mówi, dowol mi. Ale ona mówi, pozwól mi, żebym była odpowiedzialna tobie. Ja chcę, abyś wiedział, na co są. Chcę, żebyś wiedziała, na co zmarniła moje pieniądze, wydała moje pieniądze. Nie zmarniła. To jest veľmi dôležitý moment. Bardzo ważny moment to jest. Aj keď nigdy moja žena za peniaze odo mňa nežiadala počet. Chociaż nigdy moja żona nie chciała, żebym zdawał jej rachunek za moje wydane pieniądze. Ale ja som vždy to urobil. Ale zawsze to uczyniłem. Niekedy mi aż hovorila, nie musisz sam tak aż do detalów z tym. Czasami mówiła do mnie, no nie muszę wiedzieć wszystko detalicznie. Ale ja chcę, abyś o tym wiedział. Ale ja mówię, ale ja chcę, żebyś wiedziała o tym. A ona, ja chcę, abyś ty o tym wiedział. A ona mówi, ja chcę, żebyś ty o tym wiedział. A myśmy za łaskę przedchadzali. I w miłości wyprzedzaliśmy się w tych rzeczach. A w tej to oblasti nigdy nie mieli napięcia. I w tej dziedzinie nigdy nie mieliśmy napięcia i problemu.

No taki humorny przybieg. A więc taki humorystyczny, ta ilustracja. Nie szło mu do głowy, jak mogą dwaja kormić. Nie mógł zrozumieć, w jakiś sposób dwaj mogą sterować. Proste jedno ducho to nie jest. Po prostu nie da się to. Proste niekto będzie brany za určité rzeczy na zodpowiedzialność. A więc ktoś będzie odpowiedzialny za pewne rzeczy. A ja was teraz, młodzi mężowie. Ja teraz was, młodzi mężczyźni. Albo aj wy, którzy już jesteście starsi mężowie. Albo wy tak samo, którzy jesteście starsi już. A którzy poczuwacie tuto. I którzy słuchacie ten wykład. Chcę was na jedną rzecz wyzwać. Chcę dać wam takie wyzwanie. Że Bóg was urobił kniazmi. Pan Bóg uczynił was kapłanami w waszej rodzinie. Pan Bóg dał kormidło do waszych rąk. Pan Bóg powierzył ster w wasze ręce. Wy sam musicie dohodnąć. I wy musicie umówić się. Dohodnąć ze swoją mężą. Mówić się razem z żoną. Ze swoją rodziną. I z całą rodziną. Ta rodzina spoczynie w tym, że idziemy w tym to smerom. I ta rodzina zgadza się z tym, że idziemy właśnie w tym kierunku. A wszyscy, którzy są w tym aucie. I wszyscy, którzy podróżują w tym samochodzie. Wszyscy podporują tego szofera. Wszyscy wspierają tego kierowcę. Modlą się za niego. Żegnają mu. Błogosławią go. Powzbudzają go. Pobudzają go. A są wdzięczni za niego. I są wdzięczni za niego. Pan Bóg bierze na odpowiedzialność Adama a Ewy. Pan Bóg każe odpowiadać Adamowi i Ewie. Oni jedli z tego owoca, co im było zakazane. Jedli, skosztowali owoc, który miał być zakazany. A co było poczuć w raju? Gospodin wołał. Co było słychać w raju? Pan Bóg wołał po imieniu. A mówi: Ewa, gdzie si? I mówi: Ewo, gdzie jesteś? Bo Ewa zgrzeszyła. Ponieważ Ewa zgrzeszyła. A nawiedla i swojego męża. I po prostu okłamała też swojego męża. Co zaznieło w raju? Co zabrzmiało w raju? Adam. Adamie. Gdzie si? Gdzie jesteś? Możesz mieć názor. Ty możesz mieć jakieś zdanie. Możesz powiedzieć, to jest czas emancypacji. Ty możesz pomyśleć, że to jest część emancypacji. Ale mąż. Ale mężczyzna. Ty, brat mój. Ty, mój bracie. Ty będziesz prworadzie odpowiadać za swoją rodzinę. Ty w pierwszym rzędzie będziesz odpowiedzialny za swoją rodzinę. Ty będziesz prworadzie odpowiadać za zorganizowanie swojej rodziny. Ty będziesz w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za organizację swojej rodziny. To nie znamy na, że sam sa z osobą masz dohodnąć. To nie znaczy, że umówisz się tylko sam z sobą. A to, co sam w twojej głowie otoczy, tak to musi być. I to, jak pokręci ci się w głowie, to w ten sposób to musi działać. Ale to znamena. Ale to znaczy, że si zyskasz całą swoją rodzinę. Że zyskasz całą rodzinę. A nie z takiego autorytatywnego. I nie z hľadiska. Punktu widzenia autorytetu. Ale zyskasz si swoją rodzinę z hľadiska łaski. Ale zyskasz swoją rodzinę ze względu na miłość. Że ta rodzina ci dôveruje. Ta rodzina ufa ci. Ta rodzina cię miluje. Rodzina kocha cię. A ta rodzina cię respektuje. I ta rodzina respektuje ciebie. A wdzięcznie się wezje w tym aucie. I bardzo chętnie podróżuje z tobą w tym samochodzie. Które ty kormidujesz. Które ty sterujesz. A wierzy, że nie skończysz wiary. I wierzy, że nie skończysz potoku. Pan Bóg brał nas odpowiedzialność Adama. A Pan Bóg wołał do odpowiedzialności Adama. No Adam co mówi? A Adam co mówi? Żona, którą si mi dał. Żona, tę, którą mi dałeś. Ta mi dała, aby som jedla swoją. Ta po prostu powiedziała mi, żebym jadł. A Pan Bóg dalej jedna z Adamem. Ale Pan Bóg ciągle zwraca się do Adama. Dalej go bierze na odpowiedzialność. I dalej kontynuuje tę odpowiedzialność Adama. On si to z Ewą wyrieszy. On z Ewą po prostu będzie rozmawiał. A Ewa będzie z odpowiedzią. Ewa tak samo będzie ponosiła swoją część odpowiedzialności. Ale najpierw ty, Adamie. Ale w pierwszym rzędzie ty, Adamie. Ty, mój brat. Ty, mój bracie. Ty si kniazom. Ty jesteś kapłanem. Ty si wodcą swojej rodziny. Ty jesteś przywódcą w swojej rodzinie. Bóg ciebie dał.